พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราชาวพุทธศาสนิกชนหมั่นศึกษาหมั่นพิจารณาความจริงของร่างกายอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราไม่ศึกษาไม่พิจารณากันอยู่เนืองๆเราจะลืมและเราจะหลงเราจะไปยึดเราจะไปอยากให้ร่างกายไม่เป็นไปตามความเป็นจริงของเขาแล้วก็จะทำให้เราเกิดความทุกข์เกิดความวิตกกังวลเกิดความห่วงใยเกิดความหวาดกลัวเกิดความเศร้าโศกเสียใจเวลาที่ความจริงของร่างกายมันแสดงออกมาให้เราเห็นแต่ถ้าเราหมั่นพิจารณาหมั่นศึกษาอยู่เนืองๆเราจะไม่ลืมความจริงของร่างกายและเราจะไม่หลงไม่ไปยึดไปติดไปอยากให้ร่างกายเป็นอย่างอื่นนอกจากความเป็นจริงของร่างกายความเป็นจริงของร่างกายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราศึกษากันก็คือให้เราหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆว่าร่างกายนี้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ล่วงพ้นความแก่ร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ย่อมมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดาร่วงพ้นความพัดพรากจากกันไปไม่ได้ถ้าเราหมั่นพิจารณาหมั่นศึกษาเราจะได้ไม่ลืมความจริงอันนี้แล้วเราจะได้ไม่ไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พัดพรากจากกันเพราะจะทำให้เราต้องทุกข์กันนั่นเองถ้าเราไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีการพัดพรากจากกันเราจะไม่ทุกข์กับความจริงของร่างกายและทรงสอนให้พิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราในร่างกายนี้ไม่มีใครอยู่ในร่างกายไม่มีเราอยู่ในร่างกายอันนี้ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีบุตรไม่มีธิดาไม่มีญาติสนิทมิตรสหายอยู่ในร่างกายอันนี้ร่างกายนี้มีเพียงดินน้ำลมไฟที่มารวมกันชั่วคราวเท่านั้นแล้วไม่ช้าก็เร็วดินน้ำลมไฟที่มารวมอยู่ในร่างกายอันนี้ก็จะแยกตัวกันไปแยกกันไปคนละทิศคนละทางพอเกิดการแยกตัวก็เกิดการยุบสลายของร่างกายไปร่างกายที่เป็นรูปร่างที่มีอาการ32อยู่นี้ก็จะอันตรธานหายไปไม่มีใครเป็นอะไรไปกับร่างกายผู้ที่มาครอบครองร่างกายคือพวกเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายพวกเราเป็นใจที่รู้ที่คิดแต่มาหลงมายึดมาติดกับร่างกายมาคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรามาคิดว่าร่างกายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้อง เป็นญาติสนิทมิตรสหายเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นธิดาความหลงนี้ถึงทำให้เราเกิดความเศร้าโศกเสียใจเวลาที่ร่างกายนี้ดับไป ซึ่งเป็นการดับเป็นการแยกตัวของธาตุสี่เท่านั้นเองคือการแยกตัวของดินน้ำลมไฟในร่างกายนี้ไม่มีใจใจมาครอบครองร่างกายด้วยการเชื่อมต่อของวิญญาณในขันห้าวิญญาณที่เรียกว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณมีวิญญาณมาเชื่อมติดอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายจึงทำให้ใจสามารถรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่ใจไม่ได้เป็นร่างกายใจเป็นเพียงผู้ที่มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการดูการฟังการลิ้มรสการดมกลิ่นการสัมผัสหนาวเย็นแข็งนุ่มทางร่างกายเท่านั้นร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันร่างกายนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับหุ่นยนต์เช่นสมัยนี้เรามีหุ่นยนต์กู้ระเบิดเพราะเราไม่ต้องการให้มนุษย์นี้ไปกู้ระเบิดด้วยตนเองถ้าเกิดการผิดพลาดก็จะอาจจะเสียชีวิตได้เราจึงสร้างหุ่นยนต์กู้ระเบิดขึ้นมาแล้วเราก็ส่งหุ่นยนต์นี้เข้าไปในสถานที่ที่เราคิดว่ามีระเบิดเพื่อให้หุ่นยนต์นี้ไปสำรวจดูหุ่นยนต์นี้ก็จะมีกล้องมีไมโครโฟนมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะสามารถพิจารณาได้ว่ามีระเบิดหรือไม่มีระเบิด ส่วนผู้ที่ควบคุมหุ่นยนต์นี้ไม่ได้ไปกับหุ่นยนต์พวกที่ควบคุมหุ่นยนต์นี้จะอยู่อีกจุดหนึ่งโดยใช้กระแสของวิทยุติดต่อสื่อสารกันสั่งให้หุ่นยนต์ถ่ายภาพบันทึกเสียงอะไรต่างๆแล้วก็ส่งมาที่ผู้ควบคุมผู้ควบคุมก็จะมีจอภาพมีลำโพงไว้สำหรับดูภาพและฟังเสียงอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนหุ่นยนต์กู้ระเบิดส่วนใจก็เป็นผู้ที่ควบคุมบังคับหุ่นยนต์เวลาเกิดการผิดพลาดขึ้นมาแล้วเกิดระเบิดตูมตามขึ้นมาสิ่งที่จะถูกทำลายไปก็คือหุ่นยนต์กู้ระเบิดแต่ผู้ที่ควบคุมหุ่นยนต์กู้ระเบิดนั้นก็ไม่ได้ถูกทำลายไปด้วยเพราะผู้ที่กู้หุ่นยนต์นี้อยู่อีกจุดหนึ่งนั่นเองใจกับร่างกายก็เหมือนกันร่างกายนี้อยู่ในโลกธาตุใจนี้อยู่ในโลกทิพย์อยู่คนละโลกกันแต่มีการเชื่อมต่อด้วยวิญญาณขันธ์โสตะวิญญาณจักขุวิญญาณเป็นต้นมาเชื่อมกับร่างกายมารับรู้เรื่องราวต่างๆที่ร่างกายไปรับมาแล้วก็ส่งมาที่ใจผ่านทางวิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์ก็เปรียบเหมือนกับสัญญาณวิทยุที่เราใช้เชื่อมต่อระหว่างผู้ควบคุมหุ่นยนต์กับหุ่นยนต์ผู้ควบคุมหุ่นยนต์ก็จะรับรู้สิ่งต่างๆที่หุ่นยนต์นั้นไปดูไปฟังไปสัมผัสมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่เวลาเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายใจนี้ไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนไม่ได้ถูกทำลายไปด้วยเพราะใจนี้อยู่คนละโลกกันอยู่ในโลกทิพย์ส่วนร่างกายนี้อยู่ในโลกธาตุโลกที่มีแต่ดินน้ำลมไฟโลกที่เราอยู่กันนี้สิ่งต่างๆทำมาจากดินน้ำลมไฟทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยน้ำบ้างด้วยดินบ้างด้วยลมบ้างด้วยไฟบ้างบางทีก็ผสมกันบางทีก็แยกกันเช่นน้ำดื่มนี่ก็เป็นธาตุน้ำล้วนๆลมหายใจที่เราหายใจเข้าออกนี่ก็เป็นธาตุลมล้วนๆแต่ของบางอย่างนี้เกิดการผสมรวมตัวของธาตุดินน้ำลมไฟเช่นพืชต่างๆข้าวที่เรารับประทานเข้าไปสิ่งเหล่านี้ก็มีการประกอบขึ้นจากดินน้ำลมไฟแล้วเมื่อเราเอามาเข้ามาในร่างกายร่างกายเราก็เลยเป็นส่วนประกอบของดินน้ำลมไฟเราดื่มน้ำเข้าไปเราหายใจเข้าไปเราเอาธาตุดินคืออาหารเข้าไปแล้วก็เกิดความร้อนขึ้นมาภายในร่างกายเกิดธาตุไฟขึ้นมาร่างกายเราจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าร่างกายของคนที่ตายไปแล้วนี่คือความจริงของร่างกายของพวกเราทุกคนเป็นเพียงหุ่นยนต์ที่เราได้มาจากพ่อแม่พ่อแม่เป็นคนสร้างหุ่นยนต์ให้กับเราเวลาพ่อแม่เขาร่วมหลับนอนกันเขาก็จะผสมสร้างร่างกายขึ้นมาในท้องของแม่แล้วใจของเราที่ต้องการมีร่างกายก็ส่งกระแสวิญญาณมาเกาะติดอยู่กับร่างกายที่เริ่มก่อตัวขึ้นมานี่คือความเกี่ยวข้องระหว่างร่างกายกับใจเกี่ยวข้องกับตัวเรากับร่างกายขอให้เรารู้ว่าตัวเราแท้ๆนี้ไม่ใช่ร่างกายตัวเราแท้ๆนี้คือจิตที่คิดที่รู้เท่านั้นไม่มีร่างกายของตนเองแล้วตามโดนอำนาจของความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะจึงทำให้จิตให้ใจของเรานี้ส่งกระแสวิญญาณมาเกาะติดอยู่ที่ร่างกายเพื่อที่เราจะได้ใช้ร่างกายไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะต่างๆร่างกายเองนี้ไม่รู้เรื่องสิ่งที่ร่างกายได้เสพได้สัมผัสเช่นร่างกายเห็นภาพรับภาพเข้ามาทางตารับเสียงเข้ามาทางหูร่างกายไม่รู้เรื่องว่าเป็นเสียงเป็นภาพอาหารที่เข้ามาในร่างกายรสต่างๆกลิ่นต่างๆที่ร่างกายรับเข้ามานี้ตัวร่างกายเขาไม่รู้ว่าเป็นรสอะไรกลิ่นอะไรผู้ที่รู้นี้คือใจโดยใช้ขันธ์เป็นเครื่องมือเวลาที่วิญญาณรับภาพเข้ามาขันธ์สัญญาขันก็จะทำหน้าที่ดูว่าภาพที่เห็นนี้เป็นภาพอะไรเคยเห็นภาพนี้มาก่อนหรือไม่เช่นเห็นคนนี้เคยรู้จักกันหรือเปล่าถ้ามีข้อมูลเก่าอยู่สัญญาก็จะบอกว่าคนนี้เป็นพี่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นต้นหรือเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่อันนี้เป็นหน้าที่ของสัญญาขันสัญญาขันจะมาพิจารณาดูว่าภาพที่เข้ามานั้นเป็นภาพอะไรโดยอาศัยข้อมูลเก่าคือความจำถ้าเคยเห็นภาพนี้มาก่อนเห็นคนนี้มาก่อนก็จะรู้ว่าเป็นใครถ้าไม่เคยเห็นมาก่อนก็จะไม่รู้ว่าเป็นใครแต่อาจจะรู้แบบรวมๆคือรู้ว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นสุนัขหรือเป็นแมวเป็นนกเป็นต้นหรือเป็นหญิงเป็นชายแต่อาจจะไม่เคยพบกันมาก่อนก็เลยไม่รู้ว่าชื่ออะไรเป็นใครมีความสัมพันธ์กันอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของสัญญาขันเวลาที่วิญญาณขันรับภาพเข้ามาสู่ใจใจก็อยากจะรู้ว่าเป็นภาพอะไรก็ใช้สัญญามาเป็นผู้ แยกแยะพิจารณาดูพอรู้ว่าเป็นภาพอะไรก็จะเกิดเวทนาคือความรู้สึกขึ้นมารู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นมาถ้าเห็นภาพที่ชอบก็จะเกิดความสุขขึ้นมาถ้าเห็นภาพที่ไม่ชอบก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วพอเกิดความสุขหรือเกิดความทุกข์ก็จะมีสังขารขันขึ้นมาสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งที่จะคิดไปในทางความอยากทันทีเห็นภาพที่ชอบก็จะอยากให้ภาพนั้นอยู่ถ้าเห็นภาพที่ไม่ชอบก็อยากให้ภาพนั้นหายไปพอเกิดความอยากขึ้นมาก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะถ้าเห็นภาพที่ชอบแล้วอยากให้อยู่แล้วเวลาภาพนั้นไม่อยู่ภาพนั้นไปหายไปความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นหรือว่าเห็นภาพที่ไม่ชอบแล้วอยากให้หายไปแล้วภาพนั้นไม่หายไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นเดียวกันความทุกข์ใจของความทุกข์ของพวกเรานี้เกิดจากความอยากของใจของพวกเราเองที่เราไปได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องมาจึงทำให้เราเกิดความรักเกิดความชังขึ้นมาถ้าเรามาได้ศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเราจะได้ข้อมูลอันใหม่ที่จะมาสอนให้เรานี้ไม่มีความรู้สึกสุขหรือทุกข์กับสิ่งต่างๆที่เราสัมผัสรับรู้เห็นภาพก็เราก็จะสักแต่ว่าเห็นได้ยินเสียงเราก็จะสักแต่ว่าได้ยินไม่ว่าจะเป็นภาพชนิดไหนเสียงชนิดไหนถ้าใจเรามีความรู้ที่พระเจ้าทรงสอนให้เราสร้างขึ้นมาภายในใจเพื่อมาเปลี่ยนความรู้เก่าที่เป็นความรู้ที่ไม่ถูกเช่นความรู้ว่าภาพที่เราเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาความรู้เหล่านี้เป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงความรู้ที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงต้องรู้ว่าเป็นเพียงการผสมรวมตัวของดินน้ำลมไฟธาตุทั้งสี่เช่นร่างกายที่เราเห็นนี่ไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็เป็นเพียงการรวมตัวของธาตุทั้งสี่นี้คือดินน้ำลมไฟแล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายไปนี่คือข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงถ้าเราเห็นร่างกายทุกร่างกายว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นร่างกายที่จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปอย่างที่ได้แสดงไว้เมื่อวานนี้อนิจจวัฏสังขาราสังขารคือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาผสมปรุงแต่งขึ้นมาด้วยดินน้ำลมไฟนี้เป็นของไม่ถาวรเป็นของชั่วคราวมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีใครอยู่ในร่างกายอันนี้มีเพียงดินน้ำลมไฟที่จะแยกตัวกันออกไปนี่คือข้อมูลใหม่ที่เราควรที่จะมาศึกษามาสอนใจเพื่อให้ไม่หลงกับข้อมูลเก่าข้อมูลเก่าเวลาเราเห็นร่างกายเราจะเห็นว่าเป็นบุคคลนั้นบุคคลนี้เห็นร่างกายของพ่อก็ว่าเป็นพ่อขึ้นมาเห็นร่างกายของแม่ก็ว่าเป็นร่างกายของแม่ขึ้นมาแล้วเราก็เกิดความรักในพ่อรักแม่เราก็เกิดความอยากให้พ่อให้แม่อยู่กับเราไปเรื่อยๆเราจะไม่อยากให้พ่อให้แม่จากเราไปแต่เราไม่ได้เห็นความเป็นจริงของร่างกายไม่ว่าจะเป็นของพ่อหรือของแม่ว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟที่มารวมตัวกันแล้วก็จะต้องมีการพัดพรากจากกันมีการแยกสลายออกจากกันไป ร่างกายก็จะแก่ร่างกายก็จะเจ็บร่างกายก็จะตายไปนี่คือความรู้ใหม่ที่เราจะต้องเอาเข้ามาสอนใจมาแก้สัญญาเก่าสัญญาที่ไปเห็นร่างกายว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นญาติสนิทมิตรสหายเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นธิดาเราต้องมาดูใหม่ว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นอาการ32เป็นเพียงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นที่มาทำหน้าที่ให้ร่างกายนี้เคลื่อนไหวได้ทำอะไรต่างๆได้แต่มันก็เป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไปนี่คือความจริงที่พวกเราควรที่จะมาศึกษากันแล้วก็นอกจากร่างกายแล้วก็มีเราคือใจผู้รู้ผู้คิดที่ไม่ได้เป็นร่างกายที่ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเวลาเกิดอะไรกับร่างกายนี้ไม่มีผลต่อจิตใจเพราะอยู่คนละจุดกันเหมือนหุ่นกู้ระเบิดกับผู้ควบคุมหุ่นกู้ระเบิดอยู่คนละจุดกันเวลาเกิดระเบิดตูมตามขึ้นมาทำให้หุ่นยนต์กู้ระเบิดนั้นถูกทำลายไปผู้ควบคุมหุ่นยนต์นี้ไม่ได้ถูกทำลายไปด้วยเพียงแต่ขาดการติดต่อกันเท่านั้นไม่สามารถติดต่อกันได้เพราะเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ติดต่อกันนั้นได้ถูกทำลายไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเราก็ไม่สามารถที่จะติดต่อกับร่างกายของเราได้เราไม่สามารถสั่งให้ร่างกายลืมตาขึ้นมาสั่งให้ทำนู่นทำนี่ได้เพราะว่าร่างกายนั้นชำรุดทรุดโทรมหรือ เสียหายพังไปไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ส่งข้อมูลต่างๆมาให้กับใจของเราได้เวลานั้นใจของเราก็เลยต้องอยู่แบบไม่มีร่างกายไปชั่วคราวก่อนอยู่กับบุญกับบาปที่เราได้ทำกันไว้ถ้าเป็นบุญมันก็จะให้ความสุขกับใจเราไปถ้าเป็นบาปก็จะให้ความทุกข์กับใจเราไปจนกว่าจะถึงเวลาที่เราได้ร่างกายอันใหม่และเราก็จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่นี้มาหาความสุขให้กับเราใหม่มาหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้กับเราใหม่แล้วเราก็ต้องมาทุกข์กับการเลี้ยงดูร่างกายทุกข์กับการแก่การเจ็บการตายของร่างกายเราต้องมาวิตกมากังวลมาหวาดกลัวกับร่างกายของเราและหวาดกลัวกับร่างกายของบุคคลที่เรารักเราเคารพอันนี้เป็นสิ่งที่เราแก้ได้เรื่องความทุกข์ความหวาดกลัวที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติสนิทมิตรสหายเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นบุคคลที่เรารักเราเคารพครูบาอาจารย์เป็นร่างกายเหมือนกันหมดแล้วเวลาร่างกายตายไปบุคคลเหล่านั้นก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายพ่อแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของพ่อแม่พระมหากษัตริย์ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของพระองค์ไม่มีใครตายร่างกายนี้เป็นดินน้ำลมไฟผู้ที่มาควบคุมร่างกายมาใช้ร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้รู้ผู้คิดคือใจนี้ไม่มีวันตายเพียงแต่ว่ายังจะต้องทุกข์กับสิ่งต่างๆทุกข์กับร่างกายต่อไปอยู่เรื่อยๆถ้าไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้ามาทรงสอนให้เห็นความทุกข์ที่เกิดจากการไปมีความอยากต่างๆเพราะความอยากเช่นความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสจะทำให้ใจต้องไปหาร่างกายอยู่เรื่อย เวลาไม่มีร่างกายเช่นเวลาร่างกายปัจจุบันนี้ตายไปถ้ายังมีความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ก็จะต้องไปหาร่างกายอันใหม่พอได้ร่างกายอันใหม่มาก็ต้องมาเลี้ยงดูร่างกายให้เจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็ต้องไปหาวิชาความรู้ต่างๆเพื่อจะได้รู้จักวิธีใช้ร่างกายในการหาสิ่งต่างๆที่จะมาให้ความสุขกับใจหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ต่างๆก็จะเป็นการที่จะต้องมีการทำงานกันอย่างต่อเนื่องทำงานหากินทำอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้หาสิ่งที่จะมาให้ความสุขกับใจแต่ก็เป็นความสุขที่ชั่วคราวความสุขประเดียวประดาวได้มาแล้วก็หมดไปได้เห็นภาพก็เกิดความสุขขึ้นมาแล้วเดี๋ยวภาพนั้นหายไปความสุขนั้นก็หมดไปได้ยินเสียงก็เกิดความสุขใจขึ้นมาพอเสียงนั้นหมดไปความสุขนั้นก็หายไปแล้วถ้าไปเห็นภาพที่ไม่ดีก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้ยินเสียงที่ไม่ดีก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะใจไปแยกแยะภาพและเสียงให้เป็นสองฝ่ายเป็นภาพที่ดีและเป็นภาพที่ไม่ดีเป็นเสียงที่ดีกับเป็นเสียงที่ไม่ดีก็เลยเกิดทั้งสุขเกิดทั้งทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรามาศึกษาธรรมพระพุทธเจ้าจะสอนให้พวกเรามาทำใจให้สงบกันเพราะเวลาทำใจให้สงบแล้วใจเราจะไม่ไปแยกแยะภาพและเสียงต่างๆให้เป็นดีหรือไม่ดีใจของเราจะเห็นภาพและเสียงเหมือนกันหมดสักแต่ว่าเป็นเสียงสักแต่ว่าเป็นภาพเป็นรูปจะไม่แยกแยะว่าภาพนี้ดีหรือภาพนี้ไม่ดีถ้าจะแยกก็แยกตามความเป็นจริงว่ามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมันเป็นสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาจากดินน้ำลมไฟที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปไม่ใช่ไม่มีอะไรดีหรืออะไรชั่วในตัวของมันมันเป็นเรื่องธรรมดาของสิ่งต่างๆที่เขาเป็นอย่างนี้เขามีทั้งส่วนที่เจริญและก็มีส่วนที่เสื่อมเราไปแยกมันเป็นสองส่วนส่วนที่เจริญเราก็ว่ามันดีส่วนที่เสื่อมเราก็ว่ามันไม่ดีแล้วเราก็อยากจะให้มันเจริญอย่างเดียวอยากไม่อยากให้มันเสื่อมนะแต่ความจริงมันต้องมีทั้งเจริญและมีทั้งเสื่อมพอมันเสื่อมเราก็ทุกข์เราก็เสียใจกันเพราะใจของเราไม่สักแต่ว่ารู้กันใจของเราไปมีอารมณ์กับสิ่งที่เรารู้รับรู้กันไปเกิดความรักเกิดความชังเกิดความอยากขึ้นมากันจึงทำให้ใจของเราต้องวุ่นวายไม่รู้จักจบจากสิ้นวิธีที่จะทำให้ใจของเรานี้ไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเราต้องมาทำใจของเราให้สงบให้ได้เพราะถ้าเราทำใจของเราให้สงบแล้วใจของเราจะมีอุเบกขาจะสักแต่ว่ารู้จะไม่มีรักไม่มีชังไม่มีกลัวไม่มีหลงในสภาพของอุเบกขาอุเบกขานี้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเรามาฝึกนั่งสมาธิกันมาทำใจให้สงบกันพอเมื่อใจสงบใจรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้แล้วใจก็จะไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงเวลาที่เราออกจากสมาธิมาอุเบกขานี้ก็ยังจะมีอยู่เหมือนกับน้ำเย็นที่น้ำที่เราแช่ไว้ในตู้เย็นเวลาเราออกเอาน้ำออกจากตู้เย็นมาใหม่ๆความเย็นนั้นก็ยังจะมีอยู่แต่ถ้าทิ้งไว้สักระยะหนึ่งความเย็นก็จะค่อยๆจางหายไปแล้วหมดไปได้ฉันใดเวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วเราได้อุเบกขาพอเราออกจากสมาธิมารับรู้กับเรื่องราวต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายและทางใจคือความคิดปรุงแต่งต อนต้นใจของเราก็จะเป็นอุเบกขาจะรู้สึกเฉยๆกับสิ่งที่เราสัมผัสแต่ทิ้งไปสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวความเฉยนี้ก็จะจางไปจางไปแล้วความอยากความรักความชังความกลัวความหลงก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่แล้วก็จะทำให้เราเกิดความวุ่นวายใจเกิดความวิตกกังวลเกิดความหวาดกลัวเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมาใหม่วิธีที่จะป้องกันไม่ให้ใจเราจางจากอุเบกขาไปคือไม่ให้อุเบกขาจางจากใจเราไปเวลาเราออกจากสมาธิมาเราต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งต่างๆที่เราสัมผัสรับรู้นี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับเก็บเอาไว้ครอบครองเป็นของเราไปได้ตลอดจะต้องมีการพัดพรากจากกันถ้าเราสอนใจใจของเราก็จะได้ไม่เกิดความอยากที่จะให้สิ่งต่างๆที่ใจมาสัมผัสรับรู้ให้เป็นอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนี้ใจจะปล่อยวางใจรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆใจของเราก็จะกลับอยู่ในก็ยังจะดำรงอยู่ในอุเบกขาต่อไปจะเฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างเวลาอะไรเกิดขึ้นมาก็เฉยเวลาอะไรดับไปก็เฉยอันนี้เป็นคุณสมบัติของใจที่พวกเราตอนนี้ขาดกันคืออุเบกขาใจของเรานี้ยังดิ้นไปดิ้นมายังกลิ้งไปกลิ้งมากับเรื่องราวต่างๆเห็นอะไรปั๊บก็จะเกิดความรักความชังความกลัวความหลงขึ้นมาทันทีแล้วก็เกิดความวุ่นวายใจต่างๆเกิดการดิ้นรนเกิดการต่อสู้เกิดการอะไรเกิดการกระทำอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้สิ่งต่างๆนั้นเป็นไปตามความอยากความต้องการของเราแล้วเมื่อเราไม่สามารถทำได้เราก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันนี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่เราจะปฏิบัติกับเหตุการณ์ต่างๆกับบุคคลต่างๆเพราะเหตุการณ์ต่างๆบุคคลต่างๆนั้นเราไม่สามารถที่จะไปปั้นเขาไปทำให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการได้เขาย่อมเป็นไปตามสภาวะความเป็นจริงของเขาอยู่เรื่อยๆเราไม่ยอมมองความเป็นจริงของเขาเรามองความอยากของเราอยากให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราเราจึงต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันเช่นเขาจากเราไปแต่เรายังอยากให้เขาอยู่กับเราเรายังอยากให้เขาไม่ไปจากเรามันก็เลยทำให้เราต้องเศร้าโศกเสียใจกันเพราะใจของเราไม่ได้มีการฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบให้เป็นอุเบกขากันไม่มีการสอนใจให้เห็นความเป็นจริงของสิ่งต่างๆว่าเป็นของชั่วคราวเป็นของที่มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นของที่เราไม่สามารถที่จะครอบครองไว้ให้อยู่กับเราเป็นของเราไปได้ตลอดเวลาจะต้องมีวันเวลาที่จะต้องเกิดการพัดพรากจากกันนี่คือสิ่งสองอย่างที่พวกเราขาดกันในตอนนี้คือขาดอุเบกขาที่ได้จากการฝึกนั่งสมาธิและขาดความรู้จริงที่เกิดจากการเจริญปัญญาคือการหมั่นศึกษาหมั่นพิจารณาความจริงของสิ่งต่างๆเช่นร่างกายว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรามันเป็นของดินน้ำลมไฟทำมาจากดินน้ำลมไฟโดยอาศัยพ่อแม่เป็นผู้สร้างขึ้นมาพ่อแม่เป็นผู้สร้างร่างกายนี้เอาดินโดยเอาธาตุทั้งสี่ของพ่อของแม่มาผสมกันมารวมกันแล้วก็ทำให้เกิดมีร่างกายขึ้นมาส่วนเราเป็นธาตุรู้คือผู้รู้ผู้คิดคือจิตใจเราก็มา ครอบครองร่างกายนี้เป็นสมบัติชั่วคราวแล้วก็ใช้สัญญาสังขารนี้เป็นตัวสั่งให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆใช้วิญญาณเป็นผู้ไปรับรู้สิ่งต่างๆที่ร่างกายไปสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เกิดความสุขกับการได้สัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆและเกิดความทุกข์เวลาที่ไปสัมผัสรับรู้กับสิ่งที่ไม่ชอบหรือเวลาสิ่งที่ชอบไม่ได้สัมผัสได้มาแล้วหายไปหมดไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือเรื่องราวของร่างกายของพวกเราและจิตใจของพวกเราปัญหานี้ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายร่างกายนี้เขาเป็นอย่างนี้ของเขามาแต่ดั้งเดิมทุกยุคทุกสมัยร่างกายนี้มีเกิดแล้วต้องมีแก่มีเจ็บมีตายไปทุกยุคทุกสมัยปัญหาอยู่ที่ใจของพวกเราที่ไปหลงไม่รู้ความจริงของร่างกายไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเราแล้วก็ไปอยากให้ร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจึงทำให้เรานี้ต้องมาวิตกกังวลกันห่วงใยกันวุ่นวายกันเสียอกเสียใจกันเวลาที่เกิดการพัดพรากจากกันความวุ่นวายความทุกข์ต่างๆเหล่านี้เราสามารถกำจัดได้หมดถ้าเราได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนวิธีแก้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปวิธีแก้ก็คือให้พวกเรามาฝึกทำสมาธิกันให้ทำใจให้สงบทำใจให้รวมเป็นอุเบกขาให้ได้เพราะเมื่อใจรวมเป็นอุเบกขาแล้วใจจะสักแต่ว่ารู้จริงๆเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินแล้วเวลาออกจากสมาธิมาความอยากความหลงที่ยังมีอยู่ในใจอยู่นี้จะออกมาหลอกให้เราไปรักไปชังไปกลัวไปหลงเราก็ต้องใช้ความจริงมาสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าสิ่งที่เราไปรักไปชังไปกลัวไปหลงนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เขาจะต้องเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาถ้าเราไม่ได้ไปมีความอยากให้เขาเป็นตามความอยากของเราเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่วุ่นวายใจเราจะไม่เดือดร้อนเวลาร่างกายแก่เราจะไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่เดือดร้อนเวลาเขาตายเพราะเราไม่มีความอยากให้เขาไม่ตายเราจะสักแต่ว่ารู้ไปเรื่อยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วใจของเรานี้จะตั้งอยู่ในความสงบและตั้งอยู่ในความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่คือความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกท่านได้รับกันและยังรับกันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้เพราะใจของท่านนี้ไม่ได้มาเกิดไม่ได้มามีร่างกายแล้วไม่มาครอบครองร่างกายไม่มาต้องมาวุ่นวายกับเรื่องของร่างกายและวุ่นวายกับเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดรอบตัวรอบร่างกายอยู่ในสภาวะที่สักแต่ว่ารู้ปราศจากการเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นี่คือสิ่งที่พวกเราสามารถทำกันได้สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตอนนี้เราต้องเชื่อต้องศึกษาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรกันบ้างเป้าหมายหลักก็คือให้เรามีเวลาได้เจริญสมาธิได้เจริญปัญญากันอย่างต่อเนื่องอย่างตลอดเวลาเพราะว่าถ้าไม่สามารถเจริญสมาธิเจริญปัญญาได้อย่างตลอดเวลาเราจะไม่สามารถรักษาใจให้เป็นอุเบกขาให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ตลอดเวลานั่นเองดังนั้นเป้าหมายของเราก็คือต้องปลดเปลื้องตัวเราให้ออกจาก ความผูกพันในภารกิจต่างๆที่ไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจคือภารกิจในการหาลาภยศสรรเสริญภารกิจในการในหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายว่าเป็นการหาความทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เราหามันเป็นของชั่วคราวเวลาได้มาก็ดีใจเวลาพัดพรากจากกันก็จะเสียใจจะทุกข์ใจแล้วจะต้องพัดพรากจากกันอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเราต้องดึงใจของเราให้ออกจากการภาระต่างๆเหล่านี้ให้ได้เพื่อที่เราจะได้มีเวลาที่จะมาบำเพ็ญมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอมารักษาศีลที่จะคอยป้องกันไม่ให้ใจเรากลับไปทำกิจกรรมต่างๆที่ไม่เป็นประโยชน์ที่เป็นกิจกรรมที่จะทำให้เกิดความทุกข์แก่เราเช่นผู้ปฏิบัติก็ต้องเริ่มที่การรักษาศีล8หรือรักษาศีล10รักษาศีล227ศีลหรือศีล300กว่าอันนี้แล้วแต่ว่าจะไป อยู่ในสถานภาพอันไหนถ้าไปบวชเป็นพระก็ต้องรักษาศีล227ถ้าเป็นชีเป็นพราหมณ์ก็รักษาแค่ศีล8เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นศีลที่สามารถที่จะสนับสนุนในการเจริญสมาธิเจริญปัญญาได้เราต้องจำไว้ให้ดีว่าพุทธเจ้าทรงสอนว่าศีลนี้จะเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดสมาธิให้การบำเพ็ญสมาธินี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายและสมาธินี้จะเป็นผู้สนับสนุนให้การเจริญปัญญาเป็นไปได้อย่างง่ายดายและปัญญานี้จะเป็นผู้ที่จะสนับสนุนให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นี่คือธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกันธรรมที่สนับสนุนกันเราจึงต้องสร้างธรรมแต่ละขั้นขึ้นมาให้ได้ตอนนี้เรายังไม่มีศีล8กันเราก็มาหัดรักษาศีล8กันในวันหยุดทำงานวันที่เราไม่ต้องทำงานวันที่เรามีเวลาว่างเราก็มาหัดถือศีล8กันแล้วเราก็จะได้มาฝึกนั่งสมาธิกันได้เพราะจะมีเวลาถ้าเราไม่รักษาศีล8เราก็จะเอาเวลาไปใช้ในกิจกรรมอย่างอื่นเช่นไปท่องเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆตามสถานที่ต่างๆไปร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราไปงานเลี้ยงต่างๆไปรับประทานอาหารค่ำไปแต่งเนื้อแต่งตัวไปดูพวกบันเทิงมหรสพต่างๆแล้วเวลานอนก็นอนบนฟูกหนาๆนอนให้สบายนอนให้นานๆเวลาที่เราจะเอามาบำเพ็ญสมาธิและปัญญาก็จะไม่มีแต่ถ้าเรารักษาศีล8ได้เราก็จะไปปลีกวิเวกได้ไปหาที่สงบเพราะการเจริญสมาธิปัญญานี้ต้องอาศัยสถานที่สงบที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมายั่วยวนกวนใจเพราะถ้ามีแล้วก็จะทำให้เสียสมาธิไม่สามารถที่จะทำใจให้สงบไม่สามารถพิจารณาธรรมความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายได้เริ่มต้นที่การรักษาศีล8รักษาศีล8ได้เราก็จะไปปลีกวิเวกได้ไปอยู่ตามสถานที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วเราก็จะได้มีเวลาเจริญสติที่เป็นธรรมที่สำคัญเพราะถ้าไม่มีสติก็จะไม่สามารถนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เพราะว่าใจยังจะคิดได้อยู่แต่ถ้ามีสมาธินี้สตินี้จะคอยหยุดความคิดต่างๆถ้ามีสติอย่างต่อเนื่องความคิดต่างๆก็จะโผล่ขึ้นมาไม่ได้ใจก็จะนิ่งใจก็จะอยู่กับอารมณ์เดียวได้อยู่กับพุทโธได้แล้วอยู่กับลมหายใจเข้าออกได้พอมีจิตมีอารมณ์เดียวจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ได้เหลือแต่อุเบกขาได้แล้วก็จะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ที่จะทำให้เรานี้มีกำลังที่จะตัดความอยาก ที่จะกลับไปหาความสุขต่างๆได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาเกิดความอยากขึ้นมาถ้าเรามีอุเบกขาเราจะมีกำลังฝืนมันเราจะรู้ว่าสู้ความสุขที่เราได้จากความสงบนี้ไม่ได้แล้วถ้าเรามีปัญญาสอนว่าการกลับไปหาความสุขแบบเดิมๆนั้นเป็นการกลับไปหาความทุกข์มันก็จะทำให้เราไม่อยากจะกลับไปเราก็จะเลิกตัดความอยากต่างๆได้อยากหาความสุขจากทางร่างกายได้เมื่อเราไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปร่างกายเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายแก่เราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราสามารถมีความสุขจากการนั่งสมาธิจากการตัดกิเลสตัดความอยากต่างๆได้เราก็มีความสุขดีกว่าที่จะต้องใช้ร่างกายไปหาความสุขความแก่ความเจ็บความตายก็เลยจะไม่มีอิทธิพลต่อจิตใจของพวกเราเราจะรู้สึกเฉยๆกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายหรือความแก่ความเจ็บความตายของผู้อื่นเพราะเราก็ไม่ได้ไปยึดผู้อื่นมาให้ความสุขกับเราแล้วผู้อื่นจะแก่จะเจ็บจะตายไม่เป็นปัญหาเพราะเราไม่ได้ไปพึ่งเขาเราไม่ได้ไปอาศัยเขามาให้ความสุขกับเราว่าเรามีอุเบกขาที่เกิดจากการเจริญสติสมาธิและปัญญานี้เป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายตายไปเราก็ไม่เดือดร้อนแล้วเราก็ไม่กลับมาหาร่างกายอันใหม่เพราะเราไม่จำเป็นจะต้องใช้ร่างกายหาความสุขเพราะความสุขที่เราได้จากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้มันดีกว่าความสุขที่ได้จากร่างกายหลายร้อยเท่าและเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาเหมือนกับความสุขทางร่างกายและก็เป็นความสุขที่ถาวรที่จะอยู่คู่กับใจเราไปไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนกับใจของพระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายตอนนี้ใจของท่านก็มีแต่ความสุขตลอดเวลาเพราะท่านไม่ต้องมามีร่างกายท่านมีอุเบกขาท่านมีสติสมาธิปัญญาที่ทำให้จิตใจของท่านนี้ทำลายความอยากต่างๆตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับใจตัวที่มาดึงใจให้มาเกิดแก่เจ็บตายได้ถูกทำลายไปหมดแล้วใจของท่านก็เลยเป็นนิพพานคำว่านิพพานก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ที่ปราศจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆอันนี้เกิดจากการที่เรามาบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญากันและการที่จะรู้เรื่องราวเหล่านี้ได้ก็เกิดจากการที่เราเข้าหาพระพุทธศาสนากันเข้ามาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากันสิ่งแรกที่เราจำเป็นจะต้องทำก็คือศึกษาให้รู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรแล้วเมื่อเรารู้แล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติควบคู่กับการศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งเพิ่มขึ้นไปตามลำดับเพราะการปฏิบัตินี้ก็จะมีขั้นตอนอะไรต่างๆมีรายละเอียดอะไรต่างๆที่เราจะต้องศึกษาเพิ่มเติมแต่เราไม่ต้องรอให้ศึกษาให้จบพระไตรปิฎกก่อนแล้วค่อยมาปฏิบัติเราศึกษาควบคู่ไปกับการปฏิบัติได้สลับกันช่วงที่เราศึกษาก็เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งฟังเทศฟังธรรมครั้งหนึ่งก็ประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็นำไปปฏิบัติต่อเสร็จแล้วเราก็กลับพอเราลืมเราก็กลับมาศึกษาต่อเหมือนกับเวลาเราเดินทางเราก็มีแผนที่ติดมือกับเราไปพอเราลืมว่าทางที่เราจะไปนี้ต้องไปทางไหนแล้วก็เปิดแผนที่ดูเราก็จะรู้ว่าเราต้องไปตรงนั้นไปทางนั้นนะไปทางนี้นะเราก็เดินไปต่อไปพอเราลืมอีกเราก็เปิดแผนที่อีกการฟังเทศฟังธรรมก็เหมือนกันฟังครั้งเดียวเดี๋ยวก็ลืมได้จึงต้องมีการฟังธรรมบ่อยๆพระพุทธเจ้าจึงทรงกำหนดวันฟังธรรมให้พวกเราก็อย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งสมัยก่อนจำเป็นต้องมีหนึ่งครั้งก็เพราะว่าต้องไปฟังธรรมที่วัดกันเพราะไม่มีสื่อเหมือนที่เรามีกันในสมัยนี้และการจะฟังธรรมก็ต้องไปหาพระกันหนังสือธรรมะก็ไม่ค่อยมีกันแล้วก็ต้องมีเวลาไปก็ลองไปวันหยุดทำงานกันก็อาทิตย์หนึ่งก็หยุดกันวันละ อาทิตย์ละวันสองวันก็เลยมีโอกาสฟังธรรมกันเพียงแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งแต่สมัยนี้เราสามารถฟังธรรมได้ทุกวันเลยหรืออ่านหนังสือธรรมะเพราะเรามีหนังสือมีสื่อต่างๆที่จะเผยแผ่ธรรมะให้กับเราซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่เราควรที่จะคอยศึกษาอยู่เรื่อยๆเพื่อเวลาที่เราหลงไปออกนอกลู่นอกทางเราต้องบอกว่าต้องกลับมาแล้วถ้าเราไปเที่ยวอย่างนี้เราแสดงว่าเราหลงแล้วต้องกลับมาอ่านหนังสือธรรมะกันแล้วให้รู้ว่าเราต้องทำอะไรกันแน่ถ้าเรามีการศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้ทางรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเราก็จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องที่เรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติไม่ผิดพลาดปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสอนทุกประการเมื่อเราปฏิบัติไม่ผิดพลาดผลก็จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกผลก็จะไม่เกิดถ้าเราปฏิบัติไปแล้วผลไม่เกิดเราก็ต้องมาคว้าเปิดดูตำราแล้วเปิดดูแผนที่แล้วหรือถ้าเราหาไม่ได้หาคำตอบไม่ได้ก็ต้องไปถามผู้รู้แล้วผู้ที่เขาปฏิบัติมาก่อนแล้วว่าทำไมเราจึงไม่ได้ผลเราปฏิบัติอย่างไรจึงไม่ได้ผลกันนี่คือเรื่องของการศึกษาที่จำเป็นที่จะต้องมีอย่างต่อเนื่องต้องมีผู้รู้คอยแนะนำคอยแก้ปัญหาให้ยังมีคำถามว่าเวลาปฏิบัตินี่ต้องมีครูอาจารย์หรือเปล่าถ้าเราเป็นแบบพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องมีถ้าเราเป็นอาจารย์ของเราได้เองได้เราก็ไม่ต้องมีแต่ถ้าเราเป็นอาจารย์สอนตัวเราเองไม่ได้เราไม่ก้าวหน้าไม่เจริญในธรรมเราก็ต้องมีผู้รู้มาคอยเป็นผู้คอยสอนคอยบอกเราแต่ไม่จำเป็นจะต้องมีครูอาจารย์นั่งปฏิบัติกับเราเป็นตลอดเวลาครูบาอาจารย์เป็นเพียงแต่มีหน้าที่คอยบอกทางเวลาปฏิบัตินี้เราต้องปฏิบัติตามลำพังเพราะการปฏิบัติที่จะได้ผลดีจะต้องปลีกวิเวกต้องอยู่คนเดียวจิตร่างกายต้องสงบสงัดแล้วจิตมันก็จะสงบสงบได้ง่ายได้เร็วถ้าเราไปนั่งรวมกันเป็นกลุ่มนั่งกันทีหลายๆคนเดี๋ยวคนนั้นก็ไอเดี๋ยวคนนี้ก็ขยับเดี๋ยวก็รบกวนสมาธิของเราเดี๋ยวคนนั้นก็ลุกนั่งได้ไม่นานเขาก็ลุกมันก็จะรบกวนการนั่งของเราดังนั้นการนั่งสมาธิการปฏิบัติธรรมจึงควรทำตามลำพังควรจะปลีกวิเวกไม่ควรคุกคลีกันจะมารวมกันก็เฉพาะช่วงที่ทำกิจกรรมจำเป็นเช่นรับประทานอาหารทำความสะอาดบริเวณที่พักที่อยู่อาศัยหรือเวลามาฟังเทศฟังธรรมกันนั้นนอกนั้นแล้วเราจะแยกปฏิบัติกันถ้ามีข้อสงสัยมีความไม่เข้าใจเวลาได้พบกับครูบาอาจารย์ก็สอบถามได้ดังนั้นการปฏิบัติจึงต้องมีผู้รู้มีครูมีอาจารย์คอยสอนคอยบอกคอยแก้ปัญหาแต่ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเวลามีปัญหาค่อยมาพบกันเวลาไม่มีปัญหาเวลาที่เราสามารถที่จะฟังธรรมโดยที่ไม่ต้องพบกันได้ก็ไม่ต้องมาพบกันสมัยนี้มีการถ่ายทอดสดตลอดเวลาทุกวันอยู่ที่ไหนก็สามารถฟังเทศฟังธรรมได้ยังไม่จำเป็นที่จะต้องมาอยู่ร่วมกันตลอดเวลาแต่ต้องมีผู้คอยสอนคอยบอกคอยแก้ปัญหาเวลาที่เราติดตรงไหนเราจะได้แก้ได้แล้วจะได้ก้าวหน้าต่อไปได้นี่คือเรื่องราวของการที่เราจะมาสั่งสอนใจของพวกเราไม่ให้หลงไม่ให้ลืมความจริงของร่างกายและของร่างกายของเราและร่างกายของผู้อื่นเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาวิตกกังวลมาห่วงใยมาเศร้าโศกเสียใจเวลาที่ความจริงของร่างกายเขาปรากฏขึ้นมาคือความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี้จะต้องปรากฏขึ้นมากันทุกคนแต่เนื่องจากเราไม่คิดไม่พิจารณากันเราเลยลืมกันเราเลยหลงกันคิดว่าจะต้องอยู่กันไปแบบไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันพอเจอความแก่ความเจ็บความตายก็เลยร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันผู้ที่ไม่ลืมนี้รับรองได้ว่าจะไม่มีวันที่จะร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นความจริงเหมือนกับเรารู้ความจริงของพระอาทิตย์ว่าขึ้นแล้วก็ต้องตก เวลาพระอาทิตย์ตกไม่มีใครร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันเพราะเรารู้ว่ามันเป็นธรรมดาของดวงอาทิตย์ที่มีขึ้นก็จะต้องมีตกเป็นธรรมดาตกแล้วก็มีขึ้นมาใหม่ตายแล้วก็มีการเกิดใหม่เพียงแต่ว่าการเกิดใหม่มันไม่ดีเท่านั้นเพราะมันเป็นทุกข์ทุกอย่างมาเกิดดีกว่าเป็นแบบพระพุทธเจ้าดีกว่าตายแล้วไม่เกิดดีกว่านี่คือเรื่องที่เราจะได้รับรู้จากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาขอให้เราเรียนรู้แล้วนำออกไปปฏิบัติเถิดแล้วสักวันหนึ่งจิตใจของเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรลำดับต่อไปก็จะเป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากเลิกประชุมแล้วจะขอยุติการถามการตอบถ้าไม่ยังไงก็ให้ทางพิธีกรนำคำถามเข้ามาก่อนครับ คำถามจากทางบ้านจากคุณธนชัยขาวแก้วขอหลักการปฏิบัติเพื่อให้ข้ามพ้นความง่วงนอนควรทำอย่างไรและช่วงเวลาไหนที่เหมาะในการปฏิบัติครับ การแก้ความง่วงนอนก็ต้องลดการรับประทานอาหารให้น้อยลงเช่นพวกที่เขาปฏิบัติส่วนใหญ่เขาจะถือศีล8กันเป็นหลักจะได้รับประทานอาหารไม่มากเกินไปถ้ายังง่วงก็ให้รับประทานมื้อเดียวแล้วถ้ายังง่วงอยู่ก็ให้อดสักวันก็ได้อดวันเว้นวันอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็ไปอยู่ที่น่ากลัวเช่นไปนั่งในป่าช้าที่สถานที่น่ากลัวมันก็จะทำให้ไม่ง่วงนอนพระบางรูปท่านก็ไปนั่งที่หน้าเหวปากเหวถ้าสับประงกหัวก็ทิ่มตกเหวไปอย่างนี้ก็จะไม่สับประงกไม่ง่วง คำถามจากคุณธนิดาการปฏิบัติเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งจะรู้สึกว่ามีสองอย่างทะเลาะกันเหมือนคนทะเลาะกันสิ่งนั้นคืออะไรคะ ก็การต่อสู้ระหว่างกิเลสกับธรรมตอนที่เรายังไม่ปฏิบัติเราไม่มีธรรมก็มีแต่กิเลสก็เลยไม่มีการทะเลาะกันกิเลสเป็นคนชวนเราไปทำสิ่งต่างๆแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมเราเริ่มเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมเราก็เลยเกิดการทะเลาะกับกิเลสขึ้นมากิเลสจะชวนเราไปเที่ยวเราก็บอกไปปฏิบัติธรรมดีกว่ากิเลสชวนเราไปนั่งดูทีวีเราก็บอกว่านั่งสมาธิดีกว่าก็เกิดการต่อสู้กันไปถ้ากิเลสยังมีกำลังมากกว่ากิเลสก็จะชนะถ้าธรรมมีกำลังมากกว่าธรรมก็จะชนะถ้าธรรมมีกำลังมากก็ปิดทีวีนั่งหลับตานั่งสมาธิไปถ้ากิเลสนี้ยังมีกำลังมากกว่าก็ยังเปิดทีวีดูต่อไป คำถามจากคุณเก๋ไก่ตัวการปิดกั้นมรรคผลนิพพานคืออะไรคะ ก็กิเลสนี่แหละกิเลสตัณหาความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะทำให้เราไม่สามารถไปปฏิบัติธรรมกันได้เพราะการปฏิบัติธรรมนี้ต้องละเว้นการหาความสุขทางร่างกายนั่นเองเช่นต้องถือศีล8นะก็จะถูกบังคับไม่ให้หาความสุขทางร่างกายโดยปริยายถ้าเราถือศีล8ไม่ได้ก็แสดงว่าเราสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมีกำลังมากกว่ากิเลสก็ยังไม่ยอมให้เรายุติการหาความสุขทางร่างกายอยู ่คำถามจากคุณนุจนีมีคนมาพูดว่านำอาหารที่จะทานทุกอย่างมาคลุกเปรียบเหมือนจานข้าวสุนัขแล้วนำมาทานเพื่อจะได้ตัดกิเลสความอยากออกไปดิฉันลองนำมาปฏิบัติบ้างแต่ยังมีความรู้สึกลดหนอและอยากกินต่อเจ้าค่ะอันนี้คือการปรุงแต่งหรือความหิวเจ้าคะ คือการรับประทานสำหรับร่างกายมันก็มีขอบเขตของมันเช่นรับประทานวันละมื้ออย่างนี้แล้วพอรู้สึกว่าอิ่มแล้วก็หยุดถึงแม้ว่าจะมีความอยากกินเพราะอร่อยก็ไม่กินถ้ารู้สึกว่าอิ่มแล้วยังกินต่อเพราะอร่อยอย่างนี้ก็เป็นกิเลสไป คำถามจากผู้ฝากถามข ขอเมตตาหลวงพ่อให้อุบายฝึกความเมตตาคือตอนนี้หนูมีโอกาสได้พักร่วมกับชาวต่างชาติซึ่งเธอยังไม่ค่อยรู้ขนบธรรมการอยู่ปฏิบัติธรรมและเธอค่อนข้างที่จะเรื่องมากโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินซึ่งบางครั้งความเรื่องมากของเธอก็สร้างความลำบากใจให้หนูและเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันแต่คิดว่าถ้าเรารู้สึกลำคาญก็เท่ากับสอบตกเรื่องความขันติและเมตตาแล้วกรณีนี้หนูควรจะคิดและทำอย่างไรดีคะถึงจะได้ชื่อว่ามีความเมตตาที่เป็นเมตตาจากใจจริงๆค่ะ ก็ต้องไม่ไปโกรธเขานะก็ต้องปล่อยเขาทำไปตามเรื่องของเขาเราอย่าไปอยากให้เขาทำตามเรื่องของเราก็จะไม่โกรธความโกรธนี้ไม่ได้เกิดจากการกระทำของเราของเขาแต่เกิดจากความอยากของเราอยากให้เขาทำตามแบบของเราพอเขาไม่ได้ทำตามแบบของเราเราก็โกรธถ้าเราปล่อยให้เขาทำตามแบบของเขาเขาจะกินแบบสุนัข ก็ปล่อยเขากินไปเราก็จะไม่โกรธเขา คำถามจากคุณจูนศิรินาการดูดกระแสจิตของอีกฝ่ายมีจริงหรือไม่คะ กระแสจิตของใครของมันไม่มีใครไปดูดของใครได้ไม่ใช่เป็นผีดูดเลือดเนี่ย คำถามจากคุณพีรพงศ์ข้อที่หนึ่งถ้าเราเลือกภาวนาด้วยวิธีอานาปานสติเราก็ควรจะศึกษาวิธีปฏิบัติให้เข้าใจแจ่มแจ้งใช่ไหมครับผมสงสัยและอยากรู้ให้กระจ่างในทุกคำที่พระพุทธเจ้ากล่าวหรือที่พระอาจารย์สอนเช่นประโยคที่ว่าเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวผมสงสัยว่ารู้ชัดและออกยาวเป็นอย่างไรมีคนบอกว่าผมสงสัยมากเกินไปให้รู้แค่ว่าหายใจเข้าออกก็พอขอพระอาจารย์ให้ความกระจ่างด้วยครับ ลมหายใจเราบางเวลาก็สั้นบางเวลาก็ยาวเวลาที่เราตื่นเต้นตกใจมันจะหายใจสั้นหายใจทีเวลาที่เราสบายใจมันก็จะหายใจยาวมันก็เห็นไปตามความจริงของมันเท่านั้นเองคือไม่ให้ไปยุ่งกับเรื่องของลมของการหายใจของลมให้รู้ตามธรรมชาติของเขาเขาหายใจสั้นก็รู้ว่าสั้นหายใจยาวก็รู้ว่ายาวให้รู้เฉยๆเท่านั้นเองไม่ได้ให้ไปทำอะไรกับลมให้ใช้ลมเป็นที่เกาะผูกใจไว้เพื่อกันไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเป้าหมายของการดูลมก็คือให้เรามีงานทำให้เราเฝ้าดูลมพอเราเฝ้าดูลมเราก็จะได้ไม่ไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ความหมายอยู่ตรงนั้นความสำคัญอยู่ตรงนั้นอย่าไปละเอียดยิบกับเรื่องของคำหมายว่าลมยาวลมสั้นชัดเป็นยังไงก็แค่รู้เท่านั้นเองรู้ว่ามันสั้นรู้ว่ามันยาวเท่านั้นเองเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปรู้เรื่องอื่นให้เรารู้อยู่กับเรื่องลมอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เฉพาะแค่วินาทีสองวินาทีต้องรู้ตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออก ข้อที่สองถ้ามีคนมายืมเงินเราและเรารู้ว่ามีโอกาสสูงที่เขาจะโกงเราซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราว่าจะเสี่ยงถูกโกงหรือไม่แสดงว่าผลกรรมบางอย่างเราก็ตัดสินใจเลือกได้ว่าจะรับผลกรรมเสียเองหรือจะยืดเวลาออกไปก่อนก็ได้ใช่ไหมครับ ก็อยู่ที่เราเป็นผู้ตัดสินใจเราจะให้เขายืมก็ได้ไม่ให้เขายืมก็ได้เป็นเงินของเราก ราบนมัสการเจ้าค่ะแม่ชีอารยาจิตตลัดเจ้าค่ะมากราบเรียนถามพระอาจารย์หลวงพ่อว่าเข้ากรรมฐาน3เดือนนะเจ้าค่ะในพรรษาตอนดูจิตเจ้าค่ะก็เห็นจิตตัวเองกระพริบกระพริบแล้วก็ข้างในก็มีตัวรู้ว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับเจ้าค่ะ3ครั้งแล้วก็หายไปเจ้าค่ะ เห็นอย่างนี้ไม่มีนัยยะสำคัญอะไรการเห็นจิตนี่ให้เห็นความโลภที่มีอยู่ในจิตความโกรธที่มีอยู่ในจิตให้เห็นตัวนั้นตอนนี้เราโกรธหรือเปล่าเราโลภหรือเปล่าเราอยากหรือเปล่าถ้าเราโลภเราโกรธเราต้องหาวิธีหยุดมันให้ได้อย่าปล่อยให้มันโลภอย่าปล่อยให้มันโกรธอย่าปล่อยให้มันอยาก จ้าค่ะแล้วอีกครั้งหนึ่งต่อมานะเจ้าค่ะประมาณสี่ทุ่มตอนนี้ใกล้ๆจะใกล้ๆจะออกพรรษาเนี่ยเจ้าค่ะนอนอยู่ก็ตัวก็เป็นเหน็บขึ้นมาทั้งตัวเลยนะเจ้าค่ะแล้วพอขึ้นมาถึงก็ขึ้นมาถึงศีรษะตัวเองก็ตกใจก็ลุกขึ้นก็จำอะไรไม่ได้เลยเจ้าค่ะพยายามมองอะไรไปมันก็ว่างไปหมดเลยเจ้าค่ะแล้วจำอะไรไม่ได้เลยก็นึกเอ๊ะนี่เราเป็นอะไรเหรอก็นึกเราจะสวดมนต์บทไหนดีเนี่ยก็ภาวนาเลยเจ้าค่ะในใจก็บอกพุทโธลูกก็พุทโธพุทโธพุทโธเจ้าค่ะแล้วก็ความจำก็ยังไม่มาเลยเจ้าค่ะนึกเอ๊ะทำไมเราจะความจำเสื่อมเหรอเราเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็นึกในใจว่าเนี่ยออกพรรษาต้องมาหาหลวงพ่อต้องมากราบเรียนถามเจ้าค่ะ พอเวลาเกิดอะไรขึ้นมาก็ให้เราสักแต่ว่ารู้ไปอย่าไปเกิดความวิตกเกิดความกังวลเกิดความห่วงใยเห็นว่ามันเป็นธรรมดาทุกอย่างไม่เกิดไม่ดับไปเป็นธรรมดาให้รู้เฉยๆเพื่อรักษาใจของเราไม่ให้วุ่นวายถ้าใจเราไม่วุ่นวายแล้วไม่เป็นปัญหาอะไรอะไรจะเกิดจะดับมันก็เป็นเรื่องของเขาเขาจะดับเขาก็ต้องดับเขาจะเกิดก็ต้องเกิดเขาจะหายก็ต้องหายแต่เราอย่าไปวุ่นวายกับการเกิดการดับของเขา เจ้าค่ะแล้วทีนี้ลูกจะมาขออุบายธรรมหลวงพ่อว่าลูกจะทำยังไงต่อไปเจ้าค่ะขั้นตอนต่อไปนี้เจ้าค่ะ ก็อย่างที่สอนเนี่ยเวลาเจออะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาพอใจจะเกิดความวิตกวุ่นวายเราก็หยุดมันด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้ เจ้าค่ะ หรือการใช้ปัญญาพิจารณาว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับไป เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุนมัสการเจ้าค่ะ ไม่ต้องไปวิตกไปกังวลอะไรมันจะหายใกล้มันหายไปดีสิไม่ต้องจำสบายจะตายไปจำแล้ววุ่นวายชอบจำในเรื่องที่ทำให้เราทุกข์เรื่องที่ให้เราสุขไม่ค่อยจำกันวันนี้ทางบ้านมีเวลาน้อยหน่อยนะเพราะว่าถามได้เลย พระอาจารย์ครับคำถามแรกครับพลังจิตครับนอกจากเอาไว้รักษาโรคได้แล้วทำอะไรได้อีกครับอาจารย ์อันนี้เราก็ไม่รู้นะรู้แต่ว่ามีไว้สำหรับฆ่ากิเลสสำคัญที่สุดก็คือฆ่ากิเลสฆ่าความโลภความโกรธความหลงฆ่าความอยากต่างๆเพราะว่าถ้าฆ่าได้เราก็ไปถึงนิพพานได้แต่ถ้าไปใช้รักษาอะไรต่างๆไปทำอะไรอื่นมันก็ยังกิเลสก็ยังไม่ตายกิเลสก็ยังจะพาให้เราเวียนว่ายตายเกิดต่อไป คำถามแรกจากคุณก่อนแก้วนะครับเพศชายหรือเพศที่สามมีกรรมอะไรที่จำแนกให้เป็นเพศใดอย่างไรคะ พระพุทธเจ้าบอกเรื่องของกรรมนี่มันเป็นเรื่องของอจินไตยที่ไม่มีใครที่จะไปสามารถที่จะไปแยกแยะได้นอกจากพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่บรรลุธรรมขั้นสูงนั้นเห็นตามปกติของพวกเราก็ให้รู้แบบรวมๆว่าทำกรรมอันใดไว้ก็จะได้รับผลของกรรมนั้นก็แล้วกัน คำถามจากคุณวิไลลักษ์ลูกมีบุตรบุญธรรมถ้าเขาได้บวชลูกจะได้บุญไหมคะ คือการบวชนี้คนบวชได้บุญพ่อแม่จะได้บุญก็เพราะว่าเกาะชายผ้าเหลืองคือเวลาลูกบวชแล้วพ่อแม่ก็มีความห่วงใยลูกก็จะไปวัดไปเยี่ยมลูกเอากับข้าวกับปลาอาหารไปทำบุญพ่อแม่ก็จะได้บุญขึ้นมาแต่ถ้าลูกบวชแล้วพ่อแม่ก็ไม่สนใจไม่ดูแลตัวใครตัวมันเขาไปบวชเขาก็บวชไปเราอยู่ของเราเราก็เคยอยู่ยังไงเราก็อยู่ของเราไปมันก็ไม่ได้บุญอะไรการบวชเป็นเพียงแต่เป็นเหตุที่ทำให้พ่อแม่มีโอกาสได้ไปทำบุญได้ไปฟังธรรมพ่อแม่บางคนนี่ไม่เคยเข้าวัดเลยพอลูกบวชก็เลยมาวัดเกือบทุกวันทุกอาทิตย์แล้วพอลูกศึกแล้วติดใจทำบุญแล้วมีความสุขฟังเทศฟังธรรมแล้วได้ความรู้ก็เลยมาทุกวันมาทุกอาทิตย์เหมือนทั้งที่ลูกก็ศึกไปแล้วอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่พ่อแม่จะได้รับจากการบวชของลูกทำให้พ่อแม่ได้มีโอกาสเข้าหาพระธรรมคำสอนได้มีโอกาสปฏิบัติได้มีโอกาสได้บรรลุหลุดพ้นได้ด้วยเหตุที่ลูกมาบวชนั่นเอง คำถามจากคุณเกียรติศักดิ์ เวลาภาวนาพุทโธบางครั้งก็กลับมาดูลมหายใจแต่พอนึกได้ก็กลับมาพุทโธใหม่อยากทราบว่าสามารถทำควบคู่ไปหรือพุทโธหรือดูลมหายใจไปอย่างใดอย่างหนึ่งครับ ถ้าจะให้จิตนิ่งควรจะอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ควรกระโดดไปกระโดดมาถ้าจะดูลมก็ดูลมไปอย่างเดียวถ้าจะพุทโธก็พุทโธไปอย่างเดียวแล้วจิตมันจะได้นิ่งได ้คำถามจากคุณละเวงผู้ที่สามารถจะเข้าถึงพระนิพพานได้คือผู้ที่อยู่ในสุคติภพเท่านั้นใช่ไหมคะ คือก็ต้องเป็นผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาผู้ที่มีศีลสมาธิปัญญาได้ก็มักจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาพวกที่เป็นเดรัจฉานนี่ก็ไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาพวกที่อยู่นรกพวกเปรตพวกนี้เขาไม่มีศีลสมาธิปัญญากันเขาก็ไม่สามารถไปนิพพานได้ จากคุณสบายดีนะครับร่างกายกับใจอันเดียวกันไหมครับ ก็ละอันเนี่ยร่างกายก็เป็นคนใช้ใจก็เป็นคนสั่งใจเป็นนายกายเป็นบ่าวเป็นคนละคนกัน คำถามหมดครับอาจารย ์ถามสั้นๆนะครับก็ตอนแรกว่าจะถามว่าชายสามโบสถ์คืออะไรพอดี Google แล้วได้คำตอบแล้วคงไม่ถามนะครับก็ถามเลยว่าถ้าจะขอบวชแบบไม่สึกแล้วมาขอนิสัยอยู่กับพระอาจารย์จะต้องทำไงบ้างครับ ขั้นตอนของวัดนี้ก็คือต้องไปสมัครบวชที่วัดยานที่อยู่ข้างล่างก่อนแล้วก็อยู่ศึกษาพรรษาแรกศึกษาพระธรรมวินัยหลักสูตรนักธรรมตัวเองก่อน3เดือนพอออกพรรษาแล้วถ้าข้างบนมีที่อยู่อยากจะขึ้นมาอยู่ปฏิบัติก็ขึ้นมาอยู่ได ้คือผมเคยบวช2ครั้งครั้งแรกคือเรียนนักธรรมตรีแล้วนะครับก็เรียนนวกะแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้อะไรนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็ไปบวชอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ทางสายอีสานนะครับที่อุดรก็เกิดจิตรวมลงไปหนึ่งครั้งก็เลยเห็นว่าโอเคที่พระพุทธเจ้าสอนคืออะไรนะครับแล้วก็มันยังมีกิเลสอยู่เยอะมากช่วงนั้นนะครับก็สึกออกมาถึงมาทำงานได้ประมาณ2ปีกว่า3ปีมันก็วนกลับไปว่าควรจะบวชอีกคราวนี้ก็เลยมาชั่งน้ำหนักกันนะครับก็ผมมาที่นี่หลายรอบแล้วครับแต่นั่งอยู่ข้างล่างนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสขึ้นมาถามพระอาจารย์ว่าจะต้องทำยังไง ถ้าเรียนจบนักธรรมตรีแล้วก็ไม่ต้องเรียนก็ได้มีใบประกาศไว้หรือเปล่ามายืนยันว่าเราได้เรียนจบแล้วหรือยังเพราะเดี๋ยวเกิดมาอ้างเฉยๆเขาไม่ แน่ใจว่ามันเป็นใบประกาศหรือเปล่ามันมีใบออกมาจากวัดครับว่าอยู่พรรษาหนึ่ง ก็เวลาไปสมัครบวชก็ลองถามคนที่รับสมัครดูว่าเราได้เรียนมาแล้วจะต้องมีอะไรมาหลักฐานมายืนยันหรือเปล่าถ้าเขาบอกไม่ต้องเรียนก็สามารถขึ้นมาปฏิบัติบนเขานี่ได้เลยแต่ก็ต้องดูว่าสถานที่มีหรือไม่อันนี้ก็กุฏิส่วนใหญ่ตอนนี้มันจะเต็มเรามีเป็นแบบแค่เป็นแค่มีทางเดินจงกรมในป่าที่พอจะอยู่ได้เหมือนกับไปทุดงก็มีพระหลายรูปท่านก็อยู่ตามแค่กันถ้าสนใจก็มาพบปะกับพระที่อยู่บนเขาสนทนากับท่านแล้วท่านก็อาจจะพาไปดูก็ได้ว่าที่เป็นอย่างไรส่วนการบวชจะต้องติดต่อกับพระที่อยู่ข้างล่างมีกุฏิเบอร์สี่เป็นสำนักงานรับเรื่องบวชการบวชของวัดยานก็มักจะกำหนดบวชรวมกันเป็นช่วงช่วงนี้ยังมีภารกิจกันอยู่จะมาบวชกันก็คงหลังปีใหม่ไปแล้วก็จะบวชกันประมาณเดือนละหนึ่งครั้งเป็นบวชหมู่ใครต้องการจะบวชก็มาสมัครเขียนชื่อเอาไว้ จบคำถาม คือหนูสงสัยว่าเวลาการปฏิบัติกรรมฐานคือมีหลายวิธีแต่อย่างที่หนูฝึกมาก็คือจะเป็นสติปัฏฐาน4อะค่ะเวลาหนูไปปฏิบัติที่วัดก็คือจะกำหนดพองหนอยุบหนออะไรเงี้ยค่ะหนูเลยสงสัยว่าถ้าหนูมีโอกาสไปปฏิบัติตามวัดป่าที่มีการกำหนดพุทโธอะค่ะต ระดับความมันจะมีความก้าวหน้าทางการปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามัน เหมือนกันอ่ะถ้าเราถนัดยุบหนอพองหนอแล้วก็ใช้ยุบหนอพองหนอไปท่านไม่บังคับหรอกถ้าเป็นวัดเพียงแต่ท่านสอนเป็นกลางๆท่านเห็นว่าพุทโธนี้เป็นคำสอนที่ง่ายกับผู้คนทั่วไปที่จะเอาไปปฏิบัติแต่ถ้าเราจะดูลมหายใจเข้าออกยุบหนอพองหนอท่านก็ไม่ว่าเลยเหมือนกันเป็นการเจริญสติเพื่อให้จิตสงบเหมือนกันวิธีทำสมาธิมีหลากหลายวิธีเจริญสติมีหลากหลายเวลาไม่นั่งท่านก็สอนให้เรามีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายอันนี้ก็เป็นสติปัฏฐาน4เรียกว่ากายกตาสติให้รู้ว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ก็ให้เฝ้าอยู่ไปใจจะได้ไม่ลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเวลานั่งก็ให้ดูลมจะดูที่ปลายจมูกก็ได้ดูที่ท้องก็ได้หรือถ้าเราใช้พุทโธเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปโดยไม่ต้องดูลมเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่จำเป็นจะต้องมาผูกรวมกันเช่นที่เขาใช้พุทเข้าโธออกอันนี้ก็ใช้ได้แต่ถ้ามันไม่ถูกจริตกับเราเราก็ไม่ต้องใช้เอาวิธีที่มันถูกจริตนั่งแล้วใจเราสงบใจเราสบายเอาวิธีนั้นก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วมีอะไรไหมมีคำถามไหม มีข้อครับจากคุณสมัยนะครับกายกับจิตสำคัญอย่างไรครับมีผลต่อการปฏิบัติอย่างไรครับ อ๋อกายเมื่อเทียบกับจิตแล้วนี่กายไม่มีความสำคัญเลยจิตเนี่ยเป็นตัวสำคัญเพราะเราอยู่ที่จิตแล้วเวลาสุขทุกข์ก็สุขทุกข์ที่จิตที่เป็นตัวปัญหาส่วนความสุขทุกข์ทางร่างกายนี้มันไม่เป็นปัญหามันเมื่อเปรียบเทียบน้ำหนักแล้วมันเบากว่าความสุขความทุกข์ทางใจและร่างกายมันก็เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวไม่นานมันก็ตายไปเราไม่สามารถที่จะเก็บมันไว้ได้แต่จิตของเรานี่มันจะอยู่กับเราไปตลอดฉะนั้นเราต้องอยู่กับจิตที่สุขที่สงบถ้าอยู่กับจิตที่ไม่สงบอยู่ที่จิตทุกข์เราก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆการปฏิบัติเราจึงมาปฏิบัติที่จิตกันเราไม่ได้ปฏิบัติที่ร่างกายร่างกายเราไปแก้เขาไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาจะต้องแก่เจ็บตายไปแต่จิตของเราที่วุ่นวายที่ทุกข์อยู่ตอนนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นจิตที่สงบจิตที่มีความสุขได้ตลอดเวลาฉะนั้นเรื่องของพุทธศาสนานี้คือเรื่องของจิตล้วนๆเรื่องของการปฏิบัติเขาเรียกว่าจิตตภาวนาภาวนาแปลว่าการพัฒนาจิตตภาวนาก็แปลว่าการพัฒนาจิตใจให้สูงให้สะอาดให้ปราศจากความทุกข์นั่นเอง จากคุณซินีนะครับการวัดผลการปฏิบัติว่าเจริญขึ้นคือเราจะสามารถวางเฉยกับสิ่งที่ชอบและไม่ชอบได้มากขึ้นเรื่อยๆคือความรู้สึกจะไม่ผลักออกเวลาเจอสิ่งที่ไม่ชอบหรือเอาเข้าเวลาเจอสิ่งที่ชอบแต่จะเฉยๆแบบนี้ถูกต้องไหมคะ ถูกต้องความรักชังกลัวหลงนี่จะน้อยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดจะไม่รักไม่ชังใครด่าก็ไม่ชังใครชมก็ไม่รักก็เฉยๆไปใครข่มขู่จะฆ่าก็ไม่กลัวไม่หลงไปยึดว่าเป็นของเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นดินน้ำลมไฟอันนี้เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติเพราะความเฉยของใจนี่แหละเป็นความสุขอย่างยิ่งการมีอุเบกขานี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงของอย่างอื่นเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่จะต้องมีความทุกข์ตามมาเสมอเวลาเราได้อะไรมาเราก็สุขดีใจพอสิ่งที่เราได้มาจากเราไปเราก็ทุกข์เราก็เสียใจดังนั้นเรามาปฏิบัติเพื่อให้จิตของเราเป็นอุเบกขากันมีอะไรไหม ไม ่ ม ี นะคร ับ อาจ ารย์ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ